سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالى جل شانه ونواله کائنات میں سب سے افضل اشرف اعلیٰ مقرب محترم انسان کو انسان سے زیادہ محترم اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا اور جس کی شہادت دنیا کا کوئی انسان نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ خود دے رہا ہے بلکہ مقرم نہ بنی آدم ہم نے آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہت مقرم بنایا بہت محترم بنایا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہت اچھی شکل میں پیدا کیا اتنی اچھی شکل اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتوں کو فرشتوں کی شکل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو روحانی مخلوق ہے فتشکل باشکال مختلفہ وہ مختلف شکلوں کو اختیار کر لیتے شکل اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے شکل اس کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ رہے فرشتے ہر وقت شکل بدلتے رہتے ہیں ان کی کوئی شکل نہیں ہوا کرتی جن اللہ تعالیٰ نے ان میں غالب شر کیا ہے جن جو ہے اس میں شر غالب ہے اور مخلوق ناری تتشکل باشکال مختلفہ وہ نار سے پیدا ہوئے وہ آگ سے پیدا ہوئے اور وہ بھی مختلف شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں دنیا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جن کو اصلی شکل میں دیکھا فرمایا اس کی روایت نہ لینا اس لیے کہ وہ کذاب ہے جن کو کوئی اصلی شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا کبھی نہیں ہو سکتا امام شافعی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کبھی بھی تمہارے سامنے آئے گا تو کوئی اور شکل ہوگی انسانی شکل ہوگی حیوانی شکل ہوگی جانور کی شکل ہوگی سانپ بچھو کی شکل ہوگی پرندوں کی شکلیں ہوگی لیکن اس کی اصلی شکل کبھی بھی وہ اپنی اصلی شکل میں انسان کے سامنے نہیں آتا ہے اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یوں کہیں کہ میں نے جنات کو اصلی شکل میں دیکھا تو فرمایا وہ کذاب ہیں اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہے تو شیطان کا جن کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اس کی کوئی شکل ہی ایک ڈھانچے پر نہیں رہتی ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی فرشتوں کی کیا شکل ہوگی اور دیکھو ایک بات میں نے پرسوں مرکز پر بھی کہی بلکہ کل ہی کہی مرکز کے اوپر کہ تعالیٰ جل شانہ نے دعوت کا مزاج بھی انسان کو دیا کسی اور کو نہیں کسی مخلوق کو دعوت دیں چرند و پرند کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ دعوت ہے اب تعالیٰ نے یہ قوت اور یہ دعوت کا مزاج جنوں میں بھی نہیں دیا اور اب تعالیٰ نے بڑھ کر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دعوت کا مزاج اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا ملائکہ کو بھی نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ سراسر خیر ہے اور دعوت وہاں دی جاتی ہے جہاں شر کا مزاج پایا جاتا ہے ملائکہ تو سراسر خیر ہے ان میں شر کا مادہ ہی ہے. جب وہ نماز چھوڑتے ہی نہیں ہے تو ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ وہ ایمان چھوڑتے ہی نہیں ہے تو ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے انہیں. البتہ انسان جو ہیں ان میں خیر بھی ہے شر بھی. تو اب اس کو دعوت دینی پڑے گی اس بات کی کہ خیر کی طرف چل اور شر سے اپنے آپ کو بچا، بھلائی کی طرف چل اور برائی سے اپنے آپ کو بچا. تو خیر اور شر انسان میں پایا جاتا ہے، اس لیے دعوت کا مزاج اللہ نے انسان میں دیا اور یہ مزاج بچپن سے ہمارے اندر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت میں جانے کے بعد مزاج بنتا ہے. دعوت کا مزاج اللہ نے بچپن سے ہم نے رکھا ہے. اس کی مثال دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا، گھر سے باہر کھیل رہا ہے اور ابا جان کہیں سے آ گئے، تو بچہ دوڑتا دوڑتا امی کے پاس جاتا ہے، ابا جان آ گئے ابھی جان کھائیں گے، ابا جان تشریف لے آئے. یہ بچہ دوڑتا ہوا امی کے پاس جا کر یہ اطلاع دے رہا ہے کہ ابا جان آ گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں نقل کرنے کا مزاج ہے اور دعوت کا مزاج ہے. آپ شر کے اندر بھی دیکھ لیں، میں نے کل ہی مرکز پر ایک مثال دی کہ آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور پولیس کھڑی ہے وہاں پر کیمرا لے کر، تو اب آپ سامنے والے کو لائٹ دیتے ہوئے چلتے ہیں، حالانکہ اس گاڑی والے کو آپ نہیں پہچانتے لیکن اس کو لائٹ دیتے ہوئے چلتے ہیں کہ ذرا آہستہ چل پولیس ہے. تو یہ ہم جو لائٹ دے رہے ہیں گویا کہ اس کو دعوت دے رہے ہیں اس بات کی کہ وہاں پولیس کھڑی ہے تو آہستہ چل، ورنہ تیرے لیے ٹکٹ بھر جائے گا، ٹکٹ بن جائے گا. تو شر کے باب میں بھی بچانے کا ایک مزاج دعوت کا بچپن سے ہے، اور خیر کے باب میں بھی بچانے کا مزاج اور بشارت دینے کا مزاج یہ اللہ نے ہم نے بچپن سے رکھا ہے. بخلاف جانور کو لے لو، گائے بھینس بیل کو لے لو، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے بہت کھانا رکھا، بہترین قسم کا کھانا رکھا ہے. وہ پڑوس کی گائے بھینس کو یہ دعوت نہیں دے گی کہ آجا تو بھی کھا لے، بہت اچھا کھانا ہے. یہ مزاج ہے ہی نہیں. یا ایک جانور کو آپ نے بہت مارا، وہ تیسرے جانور کو جا کر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بہت مارا ہے مالک نے، تو ادھر مت جانا ورنہ تیری بھی پٹائی ہو جائے گی. نہ شر کی لائن سے وہ دعوت کو نقل کرنے والا، نہ خیر کی لائن سے وہ دعوت کو نقل کرنے والا. دعوت کا مزاج بچپن سے اللہ نے ہم نے رکھا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیو، تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے سب سے محترم، بہتر، سب سے جامع شکل و صورت، شباہت کے اعتبار سے اگر کسی کو بنایا تو حضرت انسان کو بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے اچھی شکل کوئی نہیں مل سکتی. اسی لیے علامہ سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے صوفیہ میں سے گزرے ہیں آج سے قریب 900 سال پہلے، انہوں نے ایک عجیب و غریب بات ایک نقطے کے طور پر ذکر فرمائی. فرمایا ساری دنیا کو دیکھو کہ وہ گردن جھکا کر کھا رہے ہیں، لیکن انسان تجھے حکم یہ دیا گیا کہ تو گردن جھکا کر منہ سے نوالا نہیں اٹھائے گا بلکہ ہاتھ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھے گا. خداوند قدوس نے اشارہ کیا کہ تو بہت محترم ہے، تیری پیشانی کھانے پر بھی نہیں جھک سکتی ہے، اگر جھکے گی تو اللہ ہی کے سامنے جھکے، اور کسی کے سامنے تیری پیشانی نہیں جھک سکتی. یہ اس کی تقریر کی دلیل ہے، اس کے اکرام کی دلیل ہے. اس لیے کہ سب سے قیمتی اگر کوئی عضو ہے میرا اور آپ کا، تو یہ اس سے بڑھ کر عضو کوئی نہیں، یہ پیشانی. اس کو سب سے، اسی لیے ہماری زبان میں بھی ہم جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ناک رگڑتا کر دیا اس کو، پیشانی رگڑتا کر دیا اس کو، یعنی ہم نے اس کو ذلیل کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے محترم اور مکرم انسان کا عضو اس کی پیشانی ہے، یہ جھک سکتی ہے اگر کسی کے سامنے، تو صرف وحدہ اللہ شریک ہے، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی. حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا الا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبري وثنا، یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، صحیح ستہ کی یہ روایت ہے کہ آپ نے اپنی آخری بیماری میں اپنی امت کو اس بات کا ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا، خبردار خبردار تم میری قبر پر سجدہ نہ کرنا. جب نبی کی قبر پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بھلا دنیا کے کسی انسان کے سامنے سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ روایت میں آپ نے یوں فرمایا کہ میری امت میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر، یعنی قابل احترام تیرا شوہر ہے اس کو سجدہ کر. تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کو اجازت نہیں شوہر کو سجدہ کرے، بیٹے کو اجازت نہیں باپ کو سجدہ کرے، مرید کو اجازت نہیں شیخ کو سجدہ کرے، اور شاگرد کو اجازت نہیں پیر کو سجدہ کرے، امت کو اجازت نہیں کہ نبی کو سجدہ کرے. سجدہ صرف صرف اور صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی ہے، یہ ہر ایک کے سامنے، یہ ہر جائی نہیں بن سکتی، یہ ہر جگہ نہیں جھک سکتی، اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، اور جھکے گی تو ایسی جھکے گی کہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیری پیشانی جب جھکتی ہے تو رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. حدیث قدسی میں ہے ان ابن آدم، جب آدم جب سجدہ کرتا ہے یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، تو بندہ جو ہے وہ سجدے کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب بندہ قیام کرتا ہے تو اپنے رب سے مناجات اور باتیں کرتا ہے. حدیث شریف میں ان المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. تو بعض علماء نے قیام کو افضل کہا، اس لیے کہ باتیں کرنا اپنے محبوب سے، اور بعضوں نے سجدے کو افضل کہا اس لیے کہ تقرب رب ادا ہو جاتا ہے. قربان جائیے، مجدد رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامت حضرت اختر خانوی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو زمانے کا مجدد بنایا تھا، اور واقعتاً مجدد کے ایک مرتبہ حضرت کا ارشاد ہے، ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا جس کو غوث بننا ہو، جس کو قطب بننا ہو، جس کو ولی بننا ہو، جس کو ابدال بننا ہو، جس کو صوفی بننا ہو بہت بڑا، وہ تو کسی اور بزرگ کے پاس چلا جائے، جس کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آئے انسان بننے کے لیے. اور ساتھ ساتھ حضرت فرماتے تھے نبی کی تعلیم انسان بننے کی ہے، صوفی بننے کی نہیں ہے. اب تعلیمات نبوی پر غور فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ انسان بننے کی ہے، صوفی بننے کی نہیں ہے. حضرت کا ارشاد گرامی ہے، آپ سے بڑھ کر کے توازن اور آپ سے بڑھ کر انصاف کی کوئی تعلیم نہیں دے سکتا. اگر آپ کو نالج ہو اور علم ہو تو عیسائیت کی انجیل اٹھا لے، اور یہودیوں کی بائبل اٹھا لے، اور ہنوت کی رامائن اور مہابھارت اٹھا لے، اور سکھوں کے گرودوار میں رکھی ہوئی کتاب اٹھا لے، یا کسی بھی مذہب کی کتاب اٹھا لے. انصاف کی جو تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تعریف آپ کو کہیں نہیں ملے گی. حضرت ارشاد فرماتے ہیں یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا اپنی ترازو میں جو تو پسند کرتا ہے دوسرے کی ترازو میں بھی تجھے وہی رکھنا پڑے گا. یحب لاخیہ، تو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں میرے لیے عزت پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی عزت پسند کر. میں اپنے لیے علم پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی علم پسند کرو. میں اپنے لیے دولت پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دولت پسند کرو. میں اپنے لیے صحت پسند کرتا ہوں، میں آپ کے لیے بھی صحت کو پسند کروں. میں چاہتا ہوں میری بیٹی اور بیٹے کا اچھے گھرانے میں نکاح ہو، تو کسی کی بیٹی اور بیٹے کے باپ میں بھی میرا یہی سوچنا ہو کہ اس کا اچھے گھرانے میں نکاح ہو. میں چاہتا ہوں میری اولاد غلط راستے پر نہ چلے، تو ہم دوسروں کی اولاد کے باپ میں بھی یہی سوچیں کہ ان کی اولاد بھی غلط راستے پر نہ چلے. یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ تو بخاری شریف اور مسلم میں ہے، اس مسند احمد کے اندر ہے یحب للناس ما یحب لنفسہ، تم لوگوں کے لیے، بھائی بھائی نہیں، مسلم مسلم نہیں، غیر مسلم کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اس سے بڑھ کر انصاف کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج میں اور آپ اس ترازو پر, اس میزان پر اگر اپنی زندگی کو رکھتے ہیں تو خدا کی قسم ہم فیل نظر آتے ہیں, چاہے وہ عالم ہو, غوث ہو, قطب ہو, افضال ہو, فیل نظر آتے ہیں. میں نے میرے لیے جو پسند کیا میں نے دوسروں کے لیے پسند نہیں کیا. کبھی میں نے ایک سبق کے اندر بخاری شریف کے درس میں میں نے چند باتیں بتائی ہمارے محدثین کے سلسلے میں کہ حضرات محدثین نے دوسروں پر کچھ کلام کیا, کسی کو کہا کذاب ہے, کسی کو کہا کہ یہ روایت کے لائق نہیں, کسی کے متعلق کہا کہ یہ واہی ہے, کسی کو یہاں تک کہا کہ وہ ری ہے, بدبودار ہوا ہے, کسی سے متعلق کہا کہ یہ قابل اعتبار نہیں, کسی کو کہا یہ تشیع میں ہے, کسی کو کہا یہ معتزلی المذلت ہے. تو محدثین نے کلام کیا. وہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق اس طرح کی بات کرنا یہ تو غیبت ہے. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ تو یہ تو غیبت ہو گئی. تو کیا یہ سارے محدثین غیبت کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں, کسی سے متعلق بات کرنا یہ تو یقیناً غیبت ہے, لیکن محدثین نے جو کلام کیا ہے وہ صیانت دین کے لیے, حفاظت دین کے لیے کیا ہے. اس لیے کہ اگر یہ محدثین راویوں کے حالات کی جانچ پڑتال اور حدیث کے نقل کرنے والوں کے حالات کو امت کے سامنے پیش نہ کرتے تو جھوٹی من گھڑت موضوع روایتیں امت میں آ جاتی, نبی کے خلاف غلط منسوب انتساب ہو جاتا اور دین کا شیرازہ بکھر جاتا, دین منتشر ہو جاتا, چورا چورا ہو جاتا, لوگ بدعت کو دین سمجھنے لگ جاتے, لوگ کفر کو دین سمجھنے لگ جاتے, لوگ غلط باتوں کو دین سمجھنے لگ جاتے. اس لیے حضرات اقابر نے صیانت دین, حفاظت دین کے لیے یہ کلام کیا ہے. بلکہ امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب العلل میں اس پر لکھتے ہیں اور امام مسلم مقدمہ مسلم میں لکھتے ہیں, فرمایا اس پر ان محدثین کو اللہ ثواب عطا کرے گا, حفاظت دین کے لیے یہ ثواب عطا کرے گا. اور محدثین کا حال یہ رہا کہ انہوں نے حفاظت دین کے لیے پرائے تو پرائے اپنوں کو بھی معاف نہیں کیا, اپنوں کو بھی خوب سمجھے حضرات محدثین نے اپنوں کو بھی معاف نہیں کیا. مقدمہ مسلم کے اندر لکھا ہے کہ زید بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تمہارے بھائی یحییٰ بن ابی حنیفہ سے ہم روایت لیں, تو مسلم کے اندر ہے میرے بھائی سے روایت نہ لینا, فإنہ کذاب, میرا بھائی بہت بڑا جھوٹا ہے. اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا, بتائیں تو صحیح کون آج بھائی پر کلام کر دے گا؟ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہے, علی ابن مدینی سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب محدث بنے ہوئے ہیں, حدیثیں بیان کر رہے ہیں, تو کیا ہم ان سے حدیثیں لیں؟ تو علی ابن مدینی نے فرمایا باپ کا مسئلہ ہے, سلن گئی. آپ کے باپ قابل اعتبار ہیں یا نہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں میرے والد سے روایت نہ لینا, میں نے میرے باپ کو گھر میں جھوٹ بولتے دیکھا. اپنے باپ کو معاف کیا, آپ انداز تو لگائے. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب ابو داؤد شریف مشہور و معروف ہے, دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے, حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے ابو بکر سے روایت لیں ہم, تمہارا بیٹا ہے اور محدث بنا ہوا ہے, ہم ان سے روایت لیں؟ تو باپ بیٹے کے متعلق کہہ رہا ہے میرے بیٹے سے روایت نہ لینا, فإنہ کذاب, جھوٹا ہے, روایت کے لائق نہیں. کون باپ آج ہوگا جو بیٹے پر کلام کرے؟ کون بیٹا ہوگا جو باپ پر کلام کرے؟ کون بھائی ہوگا جو بھائی پر کلام کرے؟ لیکن حضرات محدثین نے ان کی نظر میں رشتہ داریت, باپ اور بیٹا کوئی چیز نہیں تھی, ان کی نظر میں اگر کوئی چیز تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی, ان کی زندگی, ان کی زندگی اور ان کے اقوال و افعال تھے جس کو امت تک پہنچانا تھا. اس کے لیے انہوں نے کلام کیا اور اس کلام میں کوئی دریغ نہیں کیا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں, سب سے مکرم محترم جو ہیں حضرت انسان کو بنایا اور فرمایا کہ تیری یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. اب یہ پیشانی جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو روایت میں ہے ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود، سجدے میں اللہ سے قریب ہو گیا، دوسری طرف قیام کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے، جیسے کوئی اپنے محبوب سے اپنی محبوبہ سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، ایسے ہی یہ بھی چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے قیام افضل ہے، ہم جو قیام کر رہے ہیں نماز کا یہ افضل ہے، اس لیے کہ محبوب سے باتیں ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے سجدہ افضل ہے. حضرت مجدد حضرت عبد الثانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنایا تھا، جن کا ملفوظ میں نے سنایا، فرمایا جس کو غوث اور قطب اور ولی اور ابدال بننا ہو وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، جس کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آئے، اس لیے کہ میرا نبی انسان بنانے کے لیے آیا. ایک انسان تحجد گزار ہے، ایک انسان ساری نمازوں کا پابند ہے، لیکن معاملات کا صاف نہیں، میراث کے مسائل میں گڑبڑی ہے، قرض لینے کے بعد دیتا نہیں، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے. تو چاہے وہ تحجد گزار ہے، اس نے ایک پہلو کو لیا، باقی معاملات میں گڑبڑی ہے، وہ صوفیت پر پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ قطب پر اور ابدال پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے فرمایا میں تو بھائی انسان بناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مجاز ہی دیا تھا، اس لیے آپ نے منکر پر بہت کام کیا. ہم معروف پر کام کرتے ہیں، نماز پڑھو بہت اچھا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن منکرات اتنے بڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بغاوتیں اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی ہوئی ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے. حضرت مولانا ابرار رحم صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حضرت تھانوی کے مشن پر، منکرات کے ختم کرنے پر لگی، اور ساری زندگی اسی پر محنت کرتے رہے کہ اللہ کی بغاوت دور ہو اور اللہ کی وفاداری کے مسائل پیدا ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی باتوں پر توجہ فرمائی، منکرات دور ہو. ایک مرتبہ رات 2 بجے قریباً کچھ احباب آ گئے، حیدرآباد سے نئے ہوئے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، 2 بجے نہیں، عشاء کی نماز کے بعد قریباً 11 بجے کچھ احباب آ گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت کچھ احباب بہت دور حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو وقت آنے کا ہے نہیں، کوئی ٹرین تو ابھی ہے نہیں، کوئی گاڑی تو ہے نہیں، یہ کیسے آ گئے ابھی؟ کس فرمایا کیسے آئے آپ لوگ؟ تو کہا حضرت ہم آئے تو تھے ٹرین سے، لیکن آنکھ ہماری لگ گئی تھی تھانہ بھون کے اسٹیشن پر، ہم اتر نہیں پائے، آنکھ لگ گئی تھی، سوئے ہوئے تھے، ٹرین آگے نکل گئی، اب اگلے اسٹیشن پر جا کر کے ہماری آنکھ کھلی تو ہم وہاں سے پیدل چل کر آئے، ورنہ تھانہ بھون پر تو یہ ٹرین 8 بجے شام میں آ گئی تھی، لیکن واپسی میں پیدل چلتے ہوئے ہمارے 1.5-2 گھنٹے نکل گئے. تو حضرت نے فرمایا مسافہ بعد میں ہوگا، پہلے اسٹیشن پر جاؤ، اور اس اسٹیشن تک تھانہ بھون تک کی تو ٹکٹ تھی تمہاری، تو اب اگلے اسٹیشن تک کی ٹکٹ لے لو، اس لیے کہ اتنا تم ٹرین میں مفت میں بیٹھے ہو. فرمایا اس کا جو ہے اتنی ٹکٹ لے لو اور وہ ٹکٹ وہیں پر پھاڑ دو، اس کے بعد آؤ اور پھر میں مسافہ کروں. آپ انداز لگائیں حضرت نے کیا بتایا، کیا فرما رہے ہیں، کس بات کی طرف؟ ہماری توجہ ہی ان چیزوں کی طرف نہیں ہوا کرتی ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کے لیے چھوٹی سی چنگاری اور چھوٹی سی چنگاری بھی جو ہے وہ مکان کو آگ لگا دیا کرتی ہے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت عبد الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ جملے بھی ایسے ہی حضرت کے ملے جلے جملے ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا بہت ڈھیلے بھی نہ بنو ڈھیلے بھی نہ بنو، حضرت نے فرمایا ڈھیلا بھی نہ بنو ڈھیلے بھی نہ بنو، ڈھیلا بنو گے کسی کا سر پھوٹے گا اور ڈھیلے بنو گے تو لوگ کھا جائیں گے. فرمایا بہت سخت بھی مت بنو، کہنے کا مطلب یہ تھا بہت سخت بھی مت بنو، ڈھیلا بھی نہ بنو اور ڈھیلے بھی نہ بنو، یعنی اتنے ڈھیلے بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں مار دیں، تو نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو. کسی مرید نے حضرت کو لکھا، فرمایا کہ حضرت نجات کا خطرہ ہے، یعنی آخرت کی فکر ہے، نہ معلوم کلمے پر موت آئے گی میرا کیا ہوگا، نجات کا خطرہ ہے. تو حضرت نے لکھا ماشاء اللہ نجات کا خطرہ ہے، جواب لکھا نجات کا خطرہ ہے، تو حضرت نے لکھا نجات کا خطرہ ہے، یعنی یہی تمہارا خوف اور خشیت یہی تمہیں جنت میں لے جائے گا. تمہیں نجات دلا دے گا. اس لیے کہ جس کو خوف ہوگا اللہ اسی کو مرتے وقت ایمان نصیب کرے گا. تو خطرہ تھا تو حضرت نے قطرہ بنا دیا, فرمایا نجات کا خطرہ ہے تو حضرت نے لکھا نجات کا قطرہ ہے, یعنی اسی قطرے سے اللہ تمہیں کامیابی عطا کریں گے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی لڑائی نہ کرو کہ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے, جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے. فرمایا کہ قیام جو ہے وہ تعالی جل شانہ کے سامنے, وہ اپنے رب کے سامنے حضوری ہے, اور سجدہ جو ہے وہ اپنے رب کی قدم بوسی ہے. تو قدم بوسی بھی افضل ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا یہ بھی افضل ہے, دونوں ہی اپنی جگہ افضل ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف وحدہ لا شریک کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. تو ہمیں مکرم بنایا, محترم بنایا, معزز بنایا, اور اس سے بڑھ کر تم کیا دلیل مانگو گے ہمارے محترم ہونے کی. فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ و اما نوالہ نے انبیاء تمہارے اندر سے بنائے, کسی اور کے اندر سے نہیں. نبی کا ہمارے اندر سے آنا, ارے بھائی ہمارے گھر میں کوئی وکیل بنتا ہے تو ہمارا گھر جو ہے معزز بنا دیتا ہے, کوئی جو ہے سی ایم بن گیا, کوئی ایم پی بن گیا, کوئی ایم ایل اے بن گیا, تو اس گھر کو فضیلت اور فوقیت ہو جاتی ہے. فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انسانوں میں سے آنا, فرشتوں میں سے نہیں, جنوں میں سے نہیں, انسانوں میں سے آنا, یہ انسان کی فضیلت کی دلیل ہے, انسان کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے. بہت مکرم بنایا, بہت محترم بنایا, بہت معزز بنایا. اب یہ انسان کا وجود جسمانی بنتا ہے ماں کے پیٹ میں, میرا اور آپ کا وجود ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. میری آنکھیں وہاں بنی, میرا سر وہاں بنا, میرا پیٹ وہاں بنا, میرے پاؤں وہاں بنے, تو میرا وجود جسمانی یہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, اور میرا وجود روحانی یعنی میری صفات جو ہیں وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بنتا ہے. صفات یہاں آنے کے بعد بنتا ہے اس دنیا میں. ماں کے پیٹ میں کوئی صفت نہیں بنتی, وہاں کوئی ولی نہیں, وہاں کوئی پرہیزگار نہیں, وہاں کوئی مسائل نہیں, سارے مسائل کا تعلق دنیا میں آنے کے بعد ہے. ساری صفات کے بننے کا تعلق یہ دنیا میں آنے کے بعد ہے, اور ان صفات کے اوپر نجات یا سزا تھوڑی سی یہ عالم برزخ میں ہے یعنی قبر میں, اور پورے پوری جزا اور سزا یہ قیامت میں ہوگی. قبر میں, قبر کا معنی یہ قبر نہیں جس میں ہم نے دفن کیا, یہ قبر نہیں ہے, یہ تو اب اوپر نیچے منزل بھی بننے لگی, یہ تو اب اوپر نیچے کے ایک کو نیچے دفن کرو, دوسرے کو اوپر دفن کرو, تیسرے کو, تو وہاں بھی اب تو منزلیں بننے لگی. یہ نہیں, بلکہ جرمنی کے اندر تو میرے کسی ساتھی نے مجھ کو سنایا کہ اب جرمنی قانون لا رہا ہے کہ انسان کو کھڑا دفن کیا جائے, دیتا کرنے اس کو صندوق اور پیٹی میں رکھ کر جیسے ہم پتی لگا دیتے ہیں اسی طرح اس کو پتی لگا دی جائے گی, اور پھر پورا صندوق یوں سیدھا اتارا جائے گا کہ جتنی لمبی قبر کے اندر ایک آدمی دفن ہو سکتا ہے اتنی جگہ کے اندر چار کو دفن کرے. تو یہ قبر مراد نہیں ہے, یہاں تو جسم جو ہے مٹی ہو جاتا ہے, مسئلے اپنی جگہ پر. عالم برزخ سے مطلب ہے ایک وہ دنیا ہے جو اس مرنے کے بعد عالم برزخ کہا جاتا ہے, جہاں ہماری روحیں سب رکھی جاتی ہے اور اس کو ایک جسم دیا جاتا ہے جس کے اندر روح رہتی ہے, اور اسی طرح وہ عالم ہے. اسی لیے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان جب اچھا ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, صالح ہوتا ہے, تو وہ ویسے ہی خوشیاں مناتا ہے جیسے زندگی میں خوشیاں مناتا تھا, اس لیے کہ وہاں اس کو اس کے ابا مل گئے, اس کی امی مل گئے, اس کا بھائی مل گیا, اس کی بیوی مل گئی, اس کے رشتہ دار مل گئے, اس کے مشائخ مل گئے, اور سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. تو فرمایا جیسے اس عالم کے اندر ہم ملتے جلتے ہیں, اس عالم کے اندر بھی اسی طرح ملنا جلنا ہوتا ہے, لیکن وہ علیین اور سافلین کا مسئلہ ہے, نیکی اور بدی کا مسئلہ ہے. تو کچھ جزا اور سزا یہ تو عالم برزخ میں ہے, اور زیادہ اب بہت سے لوگ یہ سوال کر لیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سوال جواب کیسے ہوتا ہے, ہماری سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں, بہت سے لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سزا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. کیسے سوال ہوتا ہے مرض ابو کا یا اچانک شیر نے پکڑ لیا, اچانک فلا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے, یہ کس نے کہاں سے لے آئے؟ یہ تو صحیح تو نہیں روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. انکم تفتنون فی قبورکم, تم تمہاری قبروں میں میرے باپ میں آزمائے جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ میں تم آزمائے جاؤ گے اور تمہیں سوال ہوگا کہ ما تقولو فی ہذا الرجل. اب یہ فی ہذا الرجل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذہن میں نبی علیہ السلام کو حاضر کیا جاتا ہے, جیسے زبانی سوال ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, زمین کھولی جاتی ہے, پردے ختم کر دیے جاتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے. عالم بنزت کی بات ہے کہ شکل کیا ہوگی. تو بہرحال روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں اس کو بہت پیاری مثال سے سمجھایا. حضرت نے فرمایا تم یہاں ایک آدمی سویا ہو, اس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں وہ دیکھ رہا ہے مجھے کوئی مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, سینے پر چھرا چلا رہا ہے, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے, تم قریب میں بیٹھے ہوئے ہو. اب وہ اٹھ کر کے کہیں کہ بھائی مجھے ابھی کوئی مار رہا تھا, میرے سینے پر جو ہے چھرا چلا رہا تھا, میں تو تیرے قریب بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا, یہ سب تو کیسے بیان کر رہا؟ فرمایا جیسے سونے والے کا خواب تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, عالم برزخ کے مسائل تمہاری سمجھ. تعالیٰ نے ایک عالم بنایا ہے. تو یہ صفات کے بننے کا تعلق دنیا سے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر کے صفات بھی اور شر کے صفات بھی. خیر کے صفات کا معنی نیک بننا, اور شر کے صفات کا معنی اللہ کا باغی بندہ بننا, نافرمان بندہ بننا. یہ دو طرح کے صفات دنیا میں بنتے ہیں. جیسی محنت انسان پر ہوگی ویسے مزاج چلے گا. خیر کی محنت ہے تو خیر کے صفات, اور شر کی محنت ہے تو شر کے صفات چلیں گے. اب اس خیر کی صفت کو وجود دینے کے لیے اور شر کی صفت سے بچانے کے لیے ایک محنت ہے جو تعالیٰ جل شانہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. وہ محنت جب کی جاتی ہے, اگرچہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی صلاحیت, اسلام کی استعداد, ایمان کی صلاحیت کو لے کر کے آتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحفظانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ ایمان لے کر آتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, آتش پرست بنا دیتے ہیں, یہود بنا دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استعداد تو ہیں, اب جیسی محنت کرو گے اس کے مطابق بنیں گے. اسی لیے میرے بھائیو, اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھو, اس پر محنت کرو, اس کی تربیت کی فکر کرو. اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ ڈرائیونگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر سیدھے راستے پر ہوا کرتی ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سی آپ کی نظر فرق گئی اور ادھر سے ادھر ہو گئے تو میری صورت میں گاڑی بھی ادھر سے ادھر ہو جائے گی. جس انداز سے آپ کی نظر ڈرائیونگ کے اندر سیدھے ہوا کرتی ہے, اسی طرح ہماری نظر اپنی اولاد کے بعد میں بھی ہونی چاہیے, اسی طرح ہماری نظر ہونی چاہیے. بلکہ ایک مثال اور سمجھیں. فرمایا کہ ہمارے آپ تو الحمدللہ دیہاتوں سے آئے ہوئے, ہمارے وہاں بھینسیں پالنے کا رواج ہوتا ہے, اور بھینس جب ہمارے گھروں میں پالی جاتی ہے تو گھر کی عورت جو ہے, سارے لوگ شادی میں جا رہے ہیں, خوشیوں میں جا رہے ہیں, سارے لوگ کسی جگہ فنکشن میں جا رہے ہیں, لیکن گھر کی عورت نہیں جاتی. اس عورت سے کہو کہ شادی یہ چلنا ہے, کہا نہیں میں نہیں آؤں گی. کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے میں نہیں آؤں گی کہ میری بھینس جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ پر دودھ نہیں دیتی, اس کو عادت میرے ہاتھ پر پڑی ہوئی ہے. تو ایک بھینس کے خاطر ایک عورت کسی جگہ شادی میں جانا چھوڑ دیتی ہے, کسی فنکشن میں جانا چھوڑ دیتی ہے, کسی مجلس میں جانا چھوڑ دیتی ہے ایک بھینس کے خاطر کہ وہ کسی اور کے ہاتھ پر دودھ نہیں دے گی, اس لیے میرا رہنا ضروری ہے, اور اگر میں نہ رہی تو کل کو اس کے دودھ کا مسئلہ ہو جائے گا. ایک بھینس کے خاطر عورت قربانی دے سکتی ہے, تو کیا ہم اپنی اولاد کے خاطر قربانی نہیں دے سکتے؟ کہ اپنی اولاد کے لیے ہم وقت دیں, اس کو ٹائم دیں, اور ٹائم دے کر کے اس کو سجانے کی اور بنانے کی کوشش کرے. تو بہرحال اس دنیا میں ہماری صفات بنتی ہے. ان صفات کے اندر بس مجھے ایک دو بات عرض کرنا ہے. ایک صفت ہے عمل اور ایک صفت ہے علم. علم کی صفت بھی یہی بنے گی, ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر نہیں آتا. عمل کی صفت بھی یہی بنے گی, کوئی ماں کے پیٹ سے عمل کی صفت کو لے کر نہیں آتا. علم کی صفت اور عمل کی صفت یہی بنتی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم و عمل کا جوڑ ہے اور ان دونوں صفتوں پر ہم کو چلنا ہے. لیکن ان دونوں صفتوں کو بنانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے, اس لیے کہ عقل کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر عقل کی کمی ہوگی تو سفاہت ہے, بے وقوفی ہے, اور اگر عقل اپنے معیار پر ہے تو اصطلاح میں اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اسی طرح شہوت ہمارے اندر موجود ہے, خواہشات جس کو ہم کہتے ہیں, اگر خواہشات حد سے آگے بڑھ جائیں غلط جگہوں پر تو فسق و فجور ہے, اور بالکل خواہش نہیں تو اس صورت میں جمود ہے, اس کو جمع ہوا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کو اپنی بیوی کے قریب کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اس کو تو غلط ہے تو فسق و فجور, اور اگر بالکل نہیں تو جمود ہے, اور اگر اعتدال کے ساتھ اپنی خواہش کو استعمال کرتا ہے تو اس کو عفت کہا جاتا ہے. شریعت کی روشنی میں اسے عفت کہا گیا. تیسری صفت علم و عمل کے لیے غضب ہے, غصہ ہے. غصہ حد سے بڑھ جائے یہ مجنون اور پاگل ہے. جب بہت غصہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, مجنون, یہ مجنون ہے. اور غصہ بالکل نہ آئے انسان کو, بالکل غصہ نہ آئے, اس کو حدیث کی اصطلاح میں جبن کہا جاتا ہے, بزدلی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے بزدلی سے پناہ مانگی, جبن سے پناہ مانگی. تو حد سے زیادہ غصہ مجنون ہے, اور بالکل غصہ نہ ہو تو اس کو جبن اور بزدلی کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ برابر غصہ رہے, اس کو شجاعت کہا جاتا ہے. شریعت نے اس کو شجاعت کہا ہے. تو شجاعت ٹھیک درجے کا غصہ ہو تو غلط ناجائز غصہ ہو, عفت غلط جگہ خواہشات استعمال نہ ہو صحیح جگہ استعمال ہو, اور حکمت اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنا. تو حکمت اور شجاعت اور اسی کے ساتھ ساتھ عفت, ان تینوں کے مجموعے کو اللہ نے اپنے قرآن میں عدل کہا, اس کو عدل کہا جاتا ہے. اور اللہ جزائے خیر دے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے دوسرے خطبے کے اخیر میں اس آیت کو لازم کیا, ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان, بالعدل والاحسان, تاکہ خطبہ پورے ہوتے ہوتے امت کو یہ تعلیم دی جائے کہ اے لوگوں خوب سنو, شجاعت رکھنا جبن اور بزدلی اور مجنون نہ بن جانا, اور عفت رکھنا فجور میں نہ پڑ جانا, اور جمود میں بھی نہ چلے جانا, اور بے وقوفی میں نہ جانا, حکمت کے ساتھ رہنا تاکہ تمہاری زندگی برابر معیار کے ساتھ گزرتی رہے. یہ اس بات کے لیے اخیر میں آیت پڑھی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی چونکا دینے والی یہ آیت ہے, انسان کو چونکا دیتی ہے. فرمایا کہ ہاں ویسے بھی چونکا دیتی ہے کہ جب نیند نکال رہے تھے اور جہاں آیت پوری ہوئی کہ نیند سے اٹھ کر کے فوراً کھڑے ہو جاتے, تو یہ بھی چونکا دیا تھا کہ جلدی سے خطبے میں تیار ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم اور عمل کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری صفات یہاں بنتی ہے, اس لیے علم حاصل کرو, ضرورت کا علم. اور دیکھو علامہ رومی نے مثال دی کہ ایک انسان نے گائے پال رکھی تھی, مثال ہے, گائے پال رکھی تھی, روزانہ رات کو آتا تھا, چارہ ڈالتا تھا اور ہاتھ پھیر کر کہتا تھا ماشاء اللہ تو بڑی اچھی ہے, تو مجھے دودھ دیتی ہے, مسکا دیتی ہے, گھر والوں کا فائدہ ہوتا ہے, روزانہ اس کا ایک مجاز بنا ہوا تھا. ایک رات شیر آیا اور شیر نے اس کی گائے کو کھا لیا اور اس کی جگہ شیر بیٹھا ہوا تھا. اب اندھیرے میں اس کو کچھ نظر نہیں آیا, یہ ہاتھ گھمانے لگا شیر کے اوپر اور کہنے لگا ماشاء اللہ تو میری اچھی گائے ہے, تو دودھ دیتی ہے, تو مسکا دیتی ہے, تو پلا دیتی ہے. اب اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ شیر ہے تو پجامہ اس کا خراب ہو جاتا, کبھی ہاتھ نہ بھیجتا اس کے اوپر, وہ بھاگ جاتا. لیکن بے علمی میں, علم نہ ہونے کی وجہ سے گائے سمجھ کر کے اس پر ہاتھ پھیرنے لگا. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ بس اسی طرح کا مسئلہ ہے, جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ گناہ کو نیکی سمجھ لیتا ہے اور نیکی کو گناہ سمجھ لیتا ہے, اس کے ذہن کی تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے علم بقدر ضرورت ہمیں سیکھنا چاہیے, نماز کا علم اور دین کا علم, شریعت کا علم, روزوں کا علم, اگر جاب کرتے ہیں تو جاب کا علم, تجارت کرتے ہیں تو تجارت کا علم, یہ علم سیکھنا چاہیے. اس کے بعد عمل کی زندگی, اپنے عمل والی زندگی. میں نے ابھی کل بھی جمعہ کے بیان میں کہا کہ یہ جتنے ہم نے مسائل اختیار کیے ہیں کہ ڈسٹینس رکھو اور ماسک باندھو اور ملنا جلنا سب رکھو, یہ سب اسباب ظاہریہ ہے, خوب سمجھے، یہ سب ہمیں اختیار کرنا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، حدیث شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہے، احتیاطی تدابیر ہے. لیکن اصل جو اس کے اندر بات ہے وہ رجوع الی اللہ کی جو بات ہے، رونا دھونا، معافی مانگنا، اللہ سے گر گرانا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، صلاۃ التوبہ پڑھنا، امت کی طرف سے رونا کہ وہ راضی ہو جائے تو یہ بھی نکل جائے گا، یہ ڈسٹنس بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی طرف سے رحمت کی بارش ہو جائے گی، وہ کن فیکون کہہ دے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ رات میں بیماریاں ختم ہو جائے گی. تو اسباب ظاہریہ پر تو بڑی توجہ ہے ہماری کہ یہ ماسک باندھ کر نہیں آیا ہے، اس کو روکو، اور یہ ڈسٹنس نہیں بیٹھ، اس کو روک، یہ سب پر ہماری توجہ ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں. یہ بھی ضروری ہے، جہاں یہ تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اصل وہ بات ہے کہ اپنے مولا کو راضی کرنا، راتوں میں اٹھ کر دو چار رکعتیں پڑھنا، اپنے مولا کو منانا. حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، بہت نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں. علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، کتنے علماء، 500 سے زائد علماء یہ 6 مہینے میں انتقال کر چکے ہیں، 500 سے زائد علماء. تو علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک ناراضگی کا ظہور ہو رہا ہے، دنیا کی سپر طاقتیں اس کے سامنے بیٹھ چکی ہے اور کوئی دوا کا حل نہیں نکل رہا ہے، اور موتوں پر موت واقع ہوتی جا رہی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے انسان ختم ہوتا جا رہا ہے. اور امام بخاری نے کتاب التفسیر میں جہاں بنی اسرائیل کی آیت کی تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیڑے بھیجے تھے عذاب کے طور پر، میدت بھیجے تھے میدت بھیجے تھے عذاب کے طور پر، بدفا دیا بدما، خون بھیجا تھا عذاب کے طور پر، جہاں دیکھو خون وہاں. امام بخاری فرماتے ہیں بہت زیادہ موت کا واقع ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے فتنہ ہے، ایسے فتنے کے موقع پر رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. سنتے سنتے ہم نے بہت کچھ سنا ہے اور جانتے بھی ہیں، یہ باتیں ہم نہیں جانتے، جانتے بھی ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارے قدم نہیں اترے. ہمیں عملی زندگی میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی. صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، رات میں دو چار رکعت پڑھو. اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو میں تو توبہ کر لوں، میں کسی کو بلیم کرنے کے بجائے میری ذات کو میں بلیم کروں، میں یہ سوچوں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اترا ہوا ہے، میں یہ کہوں آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، تو مجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. لیکن میں یوں کہوں میری وجہ سے تو مجھے توبہ کی توفیق ہوگی. کسی بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کر کے ان سے یہ کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیے. تو حضرت نے اپنا بستر اٹھایا اور وہاں سے جانے لگے. فرمایا حضرت ہم تو دعا کے لیے آئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی یہاں بارش جو نہیں ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں ہی جگہ چھوڑ دوں تاکہ اللہ تمہیں رحمت کی بارش عطا کرے. یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے، اپنے آپ کو بلیم کریں نہ کہ دوسروں کو. آج میری آپ کی زندگی دوسروں پر بلیم پر آئی ہوئی ہے کہ آپ خراب ہیں، آپ خراب ہیں، اسی لیے مجھے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اگر توبہ کی توفیق ہم چاہتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو کہ میں ہی گندہ ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں، میں نالائق بندہ ہوں، اپنی عاجزی، اپنی انتظار، اپنے قصور کا اعتراف، اپنے رب سے رونا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم قصوروں سے دربدر فرما، اللہ ہم مجرم اور پاپی ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم بناوٹ نہیں کر رہے ہیں، یقیناً ہم گنہگار ہیں. مولا ہم دو ہاتھ تیرے سامنے جوڑتے ہیں، ہم دو ہاتھ تیرے سامنے جوڑتے ہیں. اللہ دنیا توبہ نہیں کرتی، ہم کیا کریں؟ ہم ساری دنیا کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، تیری ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی ہے. سب کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، تیری ناراضگی برداشت نہیں. اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ نظر کرم فرما لیجیے، نظر عنایت فرما لیجیے، نظر رحم فرما لیجیے، نظر شفقت فرما لیجیے. بس ہو گیا اللہ، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، بچے یتیم ہو گئے لوگوں کے، مولا معصوم معصوم بچے یتیم ہو گئے، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی. مولا ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ تُو نے کیوں اٹھا لیا، تیری قسمتیں ہیں، تیری قسمتیں ہیں. لیکن ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اے الہ العالمین آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں, اس بیماری کو ختم فرمائیں, اس وبا کو ختم فرمائیں. مولا ہماری محبتیں ختم ہو گئی, ایک باپ کے جنازے پر بیٹا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک بیوی اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے تیار. اللہ ہماری محبتیں ختم ہو گئی, ہماری دوریاں آ گئی, وہ مسجد کی روحیں ختم ہو گئی. آج اس پتلے سے بھیک مانگتے ہیں, اس کو ختم فرما دیں. تیرے محبوب جب مدینہ آئے تھے تو مدینہ شریف میں بلائیں تھیں, وبائیں تھیں, تیرے محبوب نے دعا کی تھی کہ اللہ مدینہ کی بلاؤں کو دور فرما دے. تو نے بلاؤں کو دور کیا تھا اور جفہ کی طرف بھیج دیا تھا, اسی محبوب کا واسطہ دے کر ہم معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس بلا کو دور فرما دے, اللہ اس بلا کو دور فرما دے. جو مرحوم ہو چکے ہیں قبروں کو نور سے ملب کر, اللہ ان کی درجات کو بلند فرما, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اللہ جو بیچارے ایریا رتر رہے ہیں گھروں میں ہو یا ہاسپٹلوں میں, شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما, عافیت و صحت عطا فرما. اللہ ہمیں انسان بنا دے, ہمیں انسان بنا دے, اللہ ہمیں انسان بنا دے. ہم انسان کی شکل میں حیوان بن چکے ہیں, ہم جانور بن چکے ہیں. اللہ ہمیں انسان بنا دے, ہمیں اچھے اخلاق دے دے, اچھی زندگی دے دے, اچھے کیریکٹر دے دے, معاف کرنے والے بنا دے, اپنی ذات کو مجرم بنانے والے بنا دے, دوسروں کو اللہ بلیم کرنے کے بجائے اپنی ذات کو تیرے دربار میں پیش کرنے والے بنا دے. اے اللہ جس کی جو ضرورتیں ہو اس مجلس میں سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ.